بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اربعین نواویہ میں سے آج ہم حدیث نمبر 15 پڑھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. رواہ البخاری و مسلم. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ایگریڈ اپون حدیث ہے ایمان کی نشانیوں کے بارے میں, کہ جو بندہ مومن ہو اس کو اس کے ٹریٹس, اس کی خوبیاں, کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں, اس کی صفات کیا ہوتی ہیں. تو بتایا یہ گیا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھے اس کے اندر اخلاق ہونا چاہیے, اس لیے اخلاق بھی ایمان کا حصہ ہے. تو یہی بات ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, قرآن مجید میں 89 ٹائمز آتا ہے کہ ایمان کو عمل سے الگ نہیں کہا گیا, ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. تو اس لیے ایک حدیث میں تعالی ایمان بالصبر والسماحہ, ایمان صبر سے ہوتا ہے. اور یہاں اللہ اور آخرت کے دن کو رکھا گیا ہے, درمیان میں جتنی چیزیں وہ بھی ایمانیات میں شامل ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا, اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے, او یا پھر وہ لِيَصْمُتْ, صمت اختیار کرے, خاموشی اختیار کرے. ایک صمت ہوتی ہے اور ایک سکوت ہوتی ہے. سکوت عام طور پہ باطل پہ خاموش رہنے کو کہتے ہیں, وہ مذموم ہے. اور جو صمت ہے وہ بری بات سے رکنے کو کہتے ہیں. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, اسے چاہیے اپنے ہمسائے کی عزت کرے. کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں زبان کے بعد رہائش میں زندگی کے معاملات پیش آتے ہیں, تو اس میں ہمسایہ ہوتا ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, فلیکرم ضیفہ, تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے وہ عزت کرے, احترام کرے, اکرام کرے اپنے مہمان کا, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر, کیسا بھی مہمان ہو اس کی عزت کرنی ضروری ہے. تو یہ تین باتیں بتائی گئی ہیں جس کو جامع آداب الخیر کہتے ہیں, یعنی خیر کے جتنے کام ہیں نا, اس کے جو گڈ مینرز ہیں, اس کو یہ حدیث جامع ہے. اور اربعین نوویہ میں سب حدیثیں جامع ہیں, جو بہت ہی مختصر ہیں مگر اس کے معنی بڑے وسیع ہیں. اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے اخلاق کو ایمان سے جو جوڑا ہے وہ شروع زبان سے کیے ہیں, کیونکہ فساد زبان سے آتا ہے, فساد زبان سے آتا ہے. اور جو اپنے ٹانگوں کے درمیان اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان دونوں چیزوں کی گارنٹی دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. تو فساد کی جڑ ہے نا زبان بھی, اسی لیے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت مومن کا کردار ہے. اور زبان جو ہے اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ بھی زبان سے ادا ہوتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی بات کرنے والا دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو بات کو فضیلت دی گئی ہے عمل سے بھی زیادہ, قول کو فضیلت دی گئی ہے عمل سے بھی زیادہ. تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اللہ مومنوں کو جو دنیا کے مسائل میں, مصائب میں ثابت قدم رکھتے ہیں, وہ بھی قول ثابت سے رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ سے, اور آخرت میں بھی, یعنی قبر میں بھی اس کو عذاب میں سے نکالیں گے, یعنی اس کو ثابت قدم رکھیں گے لا الہ الا اللہ کے ذریعے. اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, پیغمبر علیہ السلام نے بھی سب سے پہلا حکم جو دیا اسلام میں وہ قول تھا, کہ لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے زبان کو اخلاق کی جڑ قرار دیا گیا ہے. اس لیے جس بندے کی زبان ٹھیک نہیں نا, اس کے ایمان میں بھی کمزوری ہے. بعض کہتے ہیں کہ بندہ ایمان اور عقیدے کا بڑا پکا لیکن زبان کا سخت ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے ایمان میں بھی کمزوری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آخرت اللہ پہ اور آخرت پہ کے دن پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صحیح بات کرے. یعنی انسان کی گفتگو درست نہ ہو سکے گی جب تک اس کی, انسان کا دل درست نہ ہو سکے گا جب تک کہ اس کی زبان درست نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور حضرت معاذ بن جبل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصدقۃ برہان, صدقہ برہان ہے, الصلاۃ نور, نماز روشنی ہے, صدقہ رہنمائی ہے، اور بہت سی باتیں بتائیں، اور آخر میں کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ سب کا خلاصہ کیا ہے، تو فرمایا جی بتائیے، تو آپ اسلام نے فرمایا کف علیکہ ہذا، زبان پکڑ کے کہا کہ اپنے یہ روک کے رکھو زبان. تو یہ جوامع الکلم ہے، جامع چیزیں ہیں، اور زبان سے انسان کے اخلاق کو اس لیے بھی شروع کیا گیا کہ سب سے زیادہ جو اعمال سرزد ہوتے ہیں زبان سے ہوتے ہیں. اس لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے، جو کہ صحیح بخاری کے سب سے بڑے شرح کرنے والے ہیں، فتح الباری انہوں نے لکھی، اور بھی کتابیں ہیں ان کی، مصر کے تھے، 852 ہجری میں فوت ہوئے. شیخ الاسلام امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ ہذا ثلث الاسلام، یہ حدیث دین کا تیسرا حصہ ہے. اور ایمان جو ہم زندہ رہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، مر کے ہم آخرت میں جائیں گے، وہ سارا ایک قول ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ قول ہے. اس لیے سب سے اچھی بات تو یہی ہوتی ہے جو ایمان ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی خوبصورت، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بے جا باتوں میں دخل اندازی نہ کرے. بے جا باتوں میں دخل اندازی، معاملات میں دخل اندازی اکثر زبان کے ذریعے ہوتی ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں سے لیا. سلف صالحین اس طرح کے سوال بھی ناپسند کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں کسی بندے سے کہوں کہ کہاں سے آ رہے ہو. سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بعض اوقات ایک کلمہ بولتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں لے جاتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں، اور ایک بات ایسی کہتا ہے جو اللہ کے غصے کا باعث بنتی ہے اور اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں 70 سال پھینک دیتا ہے ایک لفظ کی وجہ سے. اس لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے. حدیث کا دوسرا حصہ ہمسائے کے بارے میں ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے ہمسائے کا اکرام کرے. تو جبریل مسلسل کہتے رہے آپ اسلام نے فرمایا مجھے ڈر پڑ گیا کہیں وراثت میں ہی ہمسائے کو شامل نہ کر دیں، اور وہ بندہ مومن کامل نہ ہو سکے گا. ملم یامن من لا یامن جاروہ بوائقہ، جس کی ایذا سے، تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور قریبی رشتہ دار اور ساتھ کے دروازے والا، اور اپنے دفتر اور معاملات زندگی میں انسان جہاں وقت گزارتا ہے اس کا مستقل ساتھی، جو کمپینین ہے، جو کلیگ ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اس کے بارے میں. وہ صاحب بالجنب، اللہ تعالیٰ نے جنب کی بات کی ہے، پہلو کا ہمسایہ جو اب سب سے قریب ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اور یہ اسلام کی جامع تعلیمات میں سے ہے. ایسے ہی اتنا انڈیویجولزم کہ کسی کی کوئی خبر ہی نہ ہو، یہ اسلام نہیں ہے، نہ اس کو اسلام پسند کرتا ہے. مسلمانوں کے آپس کی محبت اور مودت کی مثال ایک جسم جیسی ہے، تو ہمسایہ بھی تو ساتھ ہی رہتا ہے نا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میری ہمسائیاں ہیں، تو میں کسی کو ہدیہ کرنا چاہوں تو کس دروازے کی طرف ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جو اقرب الابواب ہے، جو سب سے قریبی دروازہ ہے آپ کے ہمسائے کا، اس کو ہدیہ دینا آپ کا زیادہ حق بنتا ہے. اور اگر کوئی ہمسایہ رشتہ دار ہو اور مسلمان، اس کے تین حق ہیں، ایک رشتہ داری کا، ایک اسلام کا، حق القرابتی، حق الاسلام، و حق الجوار، اور تیسرا نیبرہڈ کا، ہمسائیگی کا. اور اگر وہ کافر ہو اور رشتہ دار ہو تو پھر اس کے دو حق ہیں، حق القرابہ و حق الجوار، قرابت داری کا حق اور ہمسائیگی کا. اور اگر وہ کافر ہو، بالکل آپ اس کو جانتے نہ ہوں، تو پھر اس کا بھی ایک حق ہے، حق الجوار، ہمسائیگی کا حق، تو آپ نے پورا کرنا ہے. اس لیے ہمسائے کو تکلیف دینا ایمان میں خلل کی نشانی ہے، اور آپ علیہ السلام نے 10 گنا زیادہ بڑا گناہ قرار دیا اس بدکاری کو جو ہمسائے کی بیوی سے نعوذ باللہ کی جائے. یعنی جس کی عزت کا آپ نے خیال رکھنا تھا، یا جس ہمسائے کی جو عورت ہے اس کے خاوند کے ساتھ اگر کوئی برا نظر دیکھنا اور پھنسانے کی کوشش کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ مصیبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 10 گنا بدکاری کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا تو حفاظت کرنا ہمارا حق تھا، الٹا ہم نے عزت ہی خراب کر دی. استغفر اللہ. اور جو کسی کو اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بیوی کے خلاف ابھارے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا من خبب علی رجل امرأته، جو کسی کو اس کی بیوی کے خلاف کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کبیرہ گناہ ہے. اور آپ نے فرمایا ایک شخص آپ سے کہا گیا کہ فلاں عورت ہے وہ بہت زیادہ صدقہ کرتی ہے اور بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا، البتہ اپنے ہمسایوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے، بد زبانی کرتی ہے اور دکھ دیتی ہے. قال ہی فی النار، آپ نے فرمایا نمازیں پڑھنے کے باوجود اور روزے رکھنے کے باوجود یہ عورت جہنم میں جائے گی، اللہ معاف کرے. اس لیے ہمسائیگی کا حق بہت زیادہ ہے. اور ایسے ہی تیسری بات کہی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے. یہ صفت ابراہیمی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے تو وہ بچھڑا، گائے کا بچہ جو ہے نا، فٹافٹ اس کو بھون کے لے آئے دو چار بندوں کے لیے، پورا بچھڑا، دیر بھی نہیں لے. آج جا بعجل حنیز، اور بعجل سمین، موٹا تازہ بچھڑا، یہ نہیں کہ سکا بالکل سڑا ہوا، ایسے نہیں، ہیلدی کاف لے آئے اور پیش کیا، اور کھایا بھی نہیں انہوں نے پھر. لیکن ان کی مہمان نوازی ایسی کہ کبھی کبھی وہ 1 میل اور کبھی کبھی 2 میل پیدل چل کے جایا کرتے تھے اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اور بندے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی کھانے والا ملے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا. یہ تھے خلیل اللہ، اللہ کا خلیل بننے کے لیے اس طرح سے دعوتیں کھلانی پڑتی ہیں، اس طرح سے کھانے کھلانے پڑتے ہیں. اور مہمان کی عزت یہ ہے کہ اس کو 3 دن تک خوب اکرام کیا جائے، اور پہلے دن تو اس کو زیادہ اکرام کیا جائے. ضیافت 3 دن ہے، اس کے بعد جو آپ کریں گے وہ صدقہ شمار ہوگا. اور ضیافت 3 ایام و جائزت ہو یوم و لیلہ، 3 دن اس کی ضیافت ہے، چوتھا دن اس کا بونس ہے. اور وما انفق علیہ بعد ذالک فہو صدقہ، اور جو اس کے بعد مہمان پہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ صدقہ کا ثواب دیں گے. ولا یحل له ان یشوی عندہ ان یسوی عندہ حتی یؤسمہ، اور مہمان کو بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ اتنا بندے کے پاس ٹھہرا رہے کہ اس کو گناہگاری کر دے کہ پھر وہ اس کی خدمت صحیح نہ کر سکے. قالو یا رسول اللہ وکیف یؤسمہ، اللہ کے نبی مہمان بھلا کیسے گناہگار کر سکتا ہے؟ قال یقیم عندہ ولا شیء له یقربہ بہ، آپ نے فرمایا کہ وہ اتنی دیر اس کے پاس ٹھہرے کہ پھر مہمان نوازی جو کرنے والا ہے، مضیف، میزبان، اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ اس کو دینے کے لیے، تو پھر یہ گناہگاری کر رہا ہے نا اس کو، کیونکہ وہ اس کے اوپر فرض ہے مہمان نوازی اور وہ بیچارے کے پاس کچھ ہے نہیں. اس لیے مہمان نوازی کے لیے ادھار بھی لیا جا سکتا ہے، اور جو مہمان نوازی نہ کریں ان سے وہ اپنا حق مانگ سکتا ہے کہ ادھر ہمارا حق دو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے تم پہ فرض کیا کہ ہماری مہمان نوازی کرو. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے. آپ علیہ السلام سب سے پہلے خوش ہو کے ملتے تھے، مہمان نوازی کی پہلی صفت خوش ہو کے ملنا ہے. مہمان نوازی کی پہلی صفت خوش ہو کے ملنا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے مہمان کے بھی حق شامل ہیں. وہ اس لیے کہ قرآن بھی صحابہ کی تعریف کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا، خود انتہائی فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں بھی ہوں پھر بھی اپنے مہمان کو، اپنے اوپر، اپنے بھائیوں کو، مہاجرین کو، انصار ترجیح دیتے ہیں. یہ انصار کی فضیلت ہے. ان کے بچے بھی بعض اوقات بھوکے رہ جاتے تھے مگر وہ اپنے مہمان کو کھانا دیتے تھے. مہمان کی خاطر انسان کو دل کھلا رکھنا چاہیے، وہ اللہ کا حکم ہے. مہمان آ جائیں تو کہنا جی ہم مر جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا رزق کھانے آ رہے ہیں، آپ کے رزق میں رحمت لے کے آ رہے ہیں. اور حسب توفیق کھانا دینا چاہیے، نہ کہ حسب تکلف. آپ اگر حسب توفیق کچھ پیش کریں گے تو کبھی کچھ نہیں کہیں گے، وہ دوبارہ بھی آئیں گے. حسب تکلف کچھ کریں گے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آئیں گے اور نہ ہی آپ کا اجر بڑھے گا. اس لیے مہمانوں کو جہاں سمجھایا گیا ہے وہاں مہمان نوازی کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور جس بندے کے پاس ضیافت کے مال نہ ہوں، پیسے نہ ہوں، اس کو مہمان نوازی کی تکلیف نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہ اگلا بندہ پھر پابند ہو جائے گا مہمان نوازی کا، اور اس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایک صحابی جب رات کو ان کے پاس مہمان آیا، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیا جلایا ہوا بند کر دینا اور میں کھانا ایک مہمان کا ہے بس میں کیسے کھاؤں گا، تو وہ ایسے منہ ہلاتے رہے، آواز نکالتے رہے جیسے روٹی کھا رہے ہیں. مہمان نے سمجھا میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا، کہ ان کو انتہائی تنگ دستی بھی ہو تو پھر بھی یہ انصار اپنے مہاجرین کو کھلانے میں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. تو جن کی خاطر ایک مہمان نوازی کی وجہ سے میں قرآن نازل ہو جائے تو ان کا کیا مقام ہوگا، آپ اندازہ خود کر لیں کہ آج تک وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا. اسی طرح جو فوائد الحدیث ہیں، اس حدیث سے جو فوائد اور بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں، دروس لیسنس، وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنانا واجب ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ کہ ایمان قول اور عمل ہے، اور یہ بھی کہ حفظ اللسان بھی ایمان کی نشانی ہے، اور کثرت کلام چیٹر باکس بننا اس کی مذمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گائے کی طرح زبان پھیر کے لوگ کثرت گفتگو کرنے والے ہلاک ہو گئے، اپنی باچھیں بکھیر کے اپنے منہ کھول کھول کے زیادہ بولنے والے ہلاک ہو گئے. اور استہزاء اڑانا جہالت کی نشانی ہے، انی اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، جب قوم موسیٰ سے انہوں نے قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ آپ ہمارا مذاق کریں، تو انہوں نے کہا میں کوئی جاہل نہیں ہوں، کسی کا مذاق اڑاؤں. اور غصہ نہ کرنا بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان جو کامل ہے وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس لیے یہ حدیث فضیلت بیان کرتی ہے خاموشی کی بھی، کہ ہمارے دین میں خاموش رہنا بھی عبادت ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک خاموش رہنا جائز نہیں ہے، یہ عیسائیوں میں تھا. اور یہ بھی کہ جب کوئی بات پوچھے تو اس کے مطابق جواب دینا چاہیے، اور اس میں یہ بھی کہ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی تکلیف دے تو اس پہ صبر کرنے کے بڑے اجر ہیں. جیسے ہمسایہ تکلیف دے تو ہمسایہ کو آپ ظلم تو نہیں کریں گے، اگر ہمسایہ ظلم کرے تو آپ تو ظلم نہیں کریں گے نا. اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، بوقت ضرورت ان کو مال دینا اور اپنے کھانے میں سے حصہ دینا، یہ سنت ہے. اور یہ بھی کہ جو رشتہ دار ہمسائے ہیں ان کا حق زیادہ ہے، اور یہ بھی کہ ہمسائے کو تکلیف دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور مہمان نوازی یہ ہے کہ زیادہ مہمان زیادہ دیر نہ ٹھہریں، اور جب تک وہ ٹھہرے بہرحال اس کو کھانا کھلانا چاہیے. اور انسان کے ایمان کی کمال میں سے ہے ضیافت کرنا، اور اس میں یہ بھی فتق اللہ مستطعتم، جتنی استطاعت ہو اتنا اللہ سے ڈرو. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ فلیکرم ہو، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کر دیا ہے کہ آپ دیکھ لیں مہمان کیسا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس وسائل کیسے ہیں. اس کی وسعت اللہ نے چھوڑ دی ہے، جنرل کر دیا کہ جس طریقے سے، معروف طریقے سے مہمان خوش ہو اس کو آپ ویسے اکرام کریں، اپنے زور زبردستی سے چیزیں نہ کھلائیں، ہو سکتا ہے وہ پرہیز کرتا ہو. اور یہ بھی کہ محبت و الفت اور قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ضیافت کی جاتی ہے، اور یہ سارے اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں، یہ سارے اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں. اور اس حدیث میں ایمان کی نشانیاں کیا قرار دی گئی ہیں، جو حقوق العباد ہیں، نہ زبان سے دکھ دینا، نہ ہاتھ سے، نہ ہمسائے کو، اور مہمان نوازی کرنا، یہ حقوق العباد ہی تو ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کو یہ کام کرنے چاہیے. اگر ایمان ہے تو وہ کام کرے گا نا. اس لیے الایمان قول و عمل و تصدیق، ایمان تین چیزوں کا نام ہے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور جو اعضاء ہیں آرگنز ان سے عمل. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.